ไม่หมั่นสาธยายมนมนไม่ขลังพระพวกที่มีอะไรกระแนะกระแหนกันอยู่เนี่ยเหตุมันเกิดจากอามิตรหลวงพ่อยังเคยพูดเสมอว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นมันไม่มีผู้ถวายกันไม่มีใครอยากจะขึ้นไปสวดแต่ที่เขานิมนต์ไปสวดฉันแล้วมันแย่งกันไปใครมันไม่ได้ไปทุกเที่ยวแล้วมันด่าหมู่มันหาว่าหมู่อคติลำเอียงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังสั่งเสียด้วยซ้ำจะจัดพระไปสวดฉันเนี่ยให้เอาในวันนั้นตอนเช้าใครขึ้นสวดมนต์ทำวัดนับเอาเลยนับเอาบนนั้นพวกที่ไม่ขึ้นอย่าไปเอาอาสัจชายมลามันตามนไม่ท่องบนสาธยายเป็นมนทินคนที่จะไปสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านมันต้องสวดทุกวันมนบทนั้นต้องสวดทุกวันถ้ามันจะไปสวดเอาเฉพาะเวลาสวดฉันแล้วก็แสดงว่ามันหลอกลวงประชาชนสวดได้แต่มันไม่มีประโยชน์วันหนึ่งไปสวดมนต์หลวงพ่อแกล้งมันสวดมันเต็มสูตรเช่นอย่างกรณียเมตสูตรเนี่ยปกติเขาจะสวดขึ้นว่าเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงหลวงพ่อขึ้นกรณียมัทธกุสเลนะสวดเพียงสูตรเดียวนั่งเป่าแคนเลยทีแรกประนมมือเอาไว้ห่างๆอย่างนี้พอขึ้นกรณียมัทธกุสเลนะเอามือมาชิดปากเลยเนี่ยแค่เนี่ยทดสอบแสดงว่ามันท่องเอาแต่บทที่จะหากินเท่านั้นในวัดนี้พระ 14-15 พรรษามีไม่กี่องค์ที่สวดปาติโมกจบและผู้ที่ท่องสวดมนต์จบหลักสูตรจริงๆก็มีไม่กี่องค์เขาจะเอาเฉพาะแต่บทที่เขาจะไปสวดกินเท่านั้นความคิดที่ว่าเราจะจดจำคำสอนเอาไว้เป็นภูมิจิตภูมิใจเป็นมรดกไว้ในจิตในใจเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดการจำสวดมนต์ได้มากก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งพระสูตรการท่องปฏิโมกจบก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยการท่องพระอภิธรรมจบอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งพระปรมัตถ์Thank you.